soso na boca te na imona na baota na boki te na boki boki na soso na boca te na boki boki na soso na boca te na imona na baota.